yalna ko yalla doli xewal te musal ko ina lolou sunu khutba tay moy al aqlu wa dawruhu fi nabzil khurafat al aqlu khel wa dawru ak role bi nga xamne mom la xel wara taxaw wara jouer fi nabzil khurafat ci baye ay tiaxan sanni ay def defé ay fekke ay yaakar nak ay gisna mbolo mi ni lañ ko don defé non lañ ko wara defé xel dafa wara jeriñ doomu adama sunu borom subhanahu wa ta'ala teral gi mu teral doomu adama mu wax ci suratul isra ay 70 walaqad karramna bani adam yalla neena dama teral nit ci ma def ko mu nek doomu adama nekul rab te xam ngeen ne rabbi yalla len bind yalla mo bind xeer inna allah azza wa jall huwa al khaliq al haqiqi li kulli al ashiya min basarin wa hajarin wa haywanin wa jinnin wa kulli shay lakinna allah azza wa jalla ma khalaqa al khalqa lam yaj'al lahum mutasawin bal faddala ba'dan ala ba'd sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mom moy ki bind amul kenn ku bind kudul mom mo bind lepp khaliq kul shay lepp yalla ko bind amul lu fi kenn mom ko fi deg mu ne ma mom dara may ko ñaari fan ñett mu de kenen ñew jël ko lol kon momu fi dara yalla mom lepp sunu borom momu subhanahu wa ta'ala mo bind minde fi mo bind doj yi mo bind rab yi mo bind jinne yi mo bind lepp waye lolou mu bind lepp daf ko gëneulante ba ci yonenti tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ba ci yonenti sax yalla daf leena gëneel ay martaba motax mbinde fi tamit bi len yalla gëne binde mu daf len ay martaba ñu gëneunte waye bal li yalla def moy doomu adama moko gëneel lepp lan motax doomu adama mo gën bepp mbindeef budul mom sunu borom subhanahu wa ta'ala bi mbinde mbinde fi def ci tan mbindeef mi di doomu adama defal ko yo xamne defaluko kenn may nako xel bal arsala rusul ilay mu yonni sax ay yonent ci mom mu wacce ci mom ay téré pour doomu adama bi xam mom moy kan xam moy bopam xam mom moy kan mais tay xel momu yalla maynu pour xel momu ñukoy ragné xam ngeen suñu khutba passé ci lool la won ci xel suñu khutba passé mo doon al aqlu xel wal ilm ak xam xam lan lay jeriñ pour sanni ay khurafat tay danaka boy ñoy ñaarelu tomb bi lool la moy xel mo wara dimbali nit pour ay mu xabara ragne lu mu wara def ak lu mu warta def ndaysan yalna yalla yeureum sahaba bu mag bu ñu naan abu zarril ghaffari radiyallahu anhu wa arda as-sahabil jalil ci mom abu zar xol len ko liko duggal ci l'islam moy xelam zata yawmin zahaba li yuqaddima marasim at-ta'at lis-sanami mom abu zar dafa jekki jekki ben bis rek mune day dem jaamu ji yalla am comme dafa amone yalla ben xereum mune day dem jaamu ji yalla ji wa baynama huwa kadhalik wajada sa'alaban mutasalliq ala ra'si sanami wa qad bala alayhi bimu egge ci yalla ji dafa fek mbettel ban mbettel la fa fek dafa fek ben til lol ñu nan salab wala njapan mu fekk njappan mi yalla til bi ci kaw yalla ji mu taxaw waye lan moy mbettel til bi dafa saw ci kaw yalla ji mom abu zar fa waqafa muta'ajjiban sakhiran mimma hadath mu jommi aw man ki moy sama yalla ma ngi baye ko fu sori ma dox ñew ba ci mom ma fekk ab til yek ci kawam waxuma sax mu yek ci waye mu saw ci mu jommi mu commencé nak di laaj bopam waaw ndax li yalla la yalla ju ñuy saw yalla ju ay til def fawkay di ci yek ndaysan lan la ko lolou tontul xelmi bi mu xalaté ci xelmi yalla ju ñuy yek di saw ci kawam lan la ko jural mune rabbun yabulu sa'alaban bi ra'si laqad zalla man balat alayhi sa'alibu falau kana rabban kana yamna'u nafsah fala khayra fi rabbin na'tul matalibu bari'tu min al-aslami fil ardi kulliha wa amantu billahi alladhi huwa al-ghalibu mune yalla jo xamne ay njappan dañuy saw ci ko ah rabbun yalla bo xamne yabulu sa'alabanu bi ra'sihi yalla jo xamne ay njappan dañuy saw ci ko di saw ci bop bi kep ko ay njappan di saw sa kaw yow torox nga yalla ji ne keunga ke ngaral manul dara mune fakal falaw kana rabban kana yamna'u nafsa budon yalla la xana sax bu salab bi di ñew ci mom da ko ne us wala mu ne ko as wala mu dox ko wa yalla jo xamne ndaysan loolu la ibrahim defon wa mu danale yalla yeb dafa jël jaasi yi dal di koy wekk ci yalla ju ngand gi biñ ne man fa'ala hadha bi alihatina mu ne fasalu kabirahum laaj len yalla bu ngand bi mom mo taxaw wekko jaasi ji kon kay ñepp daanu nañ ki taxaw wekko jaasi ji ba la ñuy laaj kenn lu xew nañ la laaj Allahu akbar pour lan la pour nit ñi yëngal seen xel yi xolal alar ba passé Sénégal man dañ ma wo ba muy bëgg dé ak ay whatsapp yuñ ma envoyé alar bay carré alar bay carré kenn du sangu kenn du tukki kenn du liggéey kenn du té ñoñu di wax lool yépp do ci dégg mu mu né kenn du añ alar bay carré kenn du añ do ko dégg dé duñu alar bay carré mom ndax dim dina sangu xol xol salté gu bon gi nga xey suba bu ngone légui yow bo amone soxna ngeen sey ba paré wala nga am borom kër nak janaba bobu fu ngeen ñëm xana do ma né da ngay tim té tim bu fekkente ne ndox amna tim mom la olofi nan mbam nga ñap toj ndox amul mbam mi dem nañ roti nga jeki jeki deg mbam mi di nga kon ñoo ngi ñubisi ñu ne kon yow miti mon sa ñap yaquna iza wujidal ma fal batala tayammu su fekke ndox amna rek tim yaquna legi naka la nit di waxe ne tay alar bobu ken du sangu ken du tukki ken du liñ ci lim sax dafa beuri danaka yow dal da ngay tok ben ruku rek croiser bala so waxe lan la ñu ne la alarba bi ken du def dara waaw wala lan la islam wax ci lolu fa'mal fi kulli yawmin ma shi'ta fa innal ayyama kulluha lillahi la tadurru wa la tanfa jeufi bisi lundi altine talata alarba alkhamis aljuma samedi dimanche kulluha lillah la tadur wa la tanfa yalla moy jeriñe yalla yi lore su fekente ne dañu ne bisu alarba musiba mo ci amone ana ban bis la musiba amul wax len mako yalla ngi wax ci suratul haqa ba muy alak xet wa fa amma thamud fa uhliku bi taghiya wa amma at fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakhara alaihim mata kam sab'a layali wa madha wa samaniyat ayyam ban bis kon mom la mo nekul bis bu gaf sab'a layali jurom ñaari guddii jurom ñetti bis ci nak ban la ban mo ci bokku kon yep am ga agaf ndax mbugal momu yalla tabaarak wa ta'ala def nako ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti beccëk la yalla tek mbugal momu ci kaw waad ngelaw lo xamni dafa am ciow di vip di yuxu di dajji keur yi di yëkëti geleem yi di door ci suuf ñepp de legi nak ban bis lañuy wax kon ne bis bobu bis la bo xamne yalla tabaaraku wa ta'ala mbugalu ci ay nit ban bis la ndax yalla saba ala yalla wax wa samaniyat ayyam husuma kon naka lañuy jexlé alarba rek ñu né alarba bi kèn du selmu kèn du sangu kèn du génn sa kër kèn du tukki kèn du foot kèn du balé kèn du fu ñëm lool fa lañ ko jëlé ban diiné la ana hadith bi ndax yonnata alayhi salatu wassalam mo wax ci sahih al-bukhari wala muslim wala abu daud wala tirmidhi wala nisa'i wala ibn majah ci kutubu sita ndax yonnati bi wax na fa ben hadith ne alarba bi ñowé bu len def dara tok len bu ken sangu bu ken foot bu ken selmu bu ken so lekke ba pare sax bu roxasu fu ñëm lool ban diiné la lool yeb lu ko waral moy suñu xel yi mom lañu sanni fele top ay tiaxan xolal tay buñu xeye suba ñu upp ci ñun fi sax julli ci juma dañuy jël ndox roosa seen buntu kër ñen ñi ci atelier yi duñu ubbi lool ñu sotti ci atelier bi waaw ñen ñi dañuy ñew sax jënd mbuss ndox da ci goox tuuti da di bënd mbuss mi da di roosé buntu bi buntu atelier bi auto yi bala ñuy dem fo ngi sotti ci pono yi ndox bam toy soone lool la ñu né non ndox ndox dafa sedd jamm lay indi al ma barid la budda an nuqaddimaha fi babil buyut iza istayqazna min an-nawmi la budda an nasubba al ma'a ala al-abwab li'anna al ma'a barid liyakuna yawmana baridan yalla bumi wax fir'auna lan la wax ci lan la ko alage fir'auna biko yalla di labal lan la yalla wax fanabaznahu fil yammi wa huwa mulim yalla neena fir'auna ci ndox la ko labale kon ana ndox buy maye jamm dugulen fi rek fi ngeen tambale gunas jëm yëmbël ngeen xol ndax ñooñu ndox mi mayna len jamm chaque jour ñu wax ne ndox amul lu pouvoir yalla mo yor pouvoir bi ndox amul pouvoir ndox amul ben katan fir'auna biko yalla di alak ci ndox mi fan la dolem tollu fir'auna biko yalla di alak ci ndox mi han fan la dolem tollu kérok bamuy genn lepp limu am ci armée la genné kon dolem ken munu ko won nat waye Moussa biko yalla di musul ci ndox mi ban dole la amone fir'auna yalla mum ko labale ci ndox momu yalla labale ko ci même ndox momu ci la yalla musul Moussa fa alqihi fil yam jamana yoyu yalla di wax yaayu Moussa sanil Moussa ci ndox mi Moussa ban dole la am lir bu toy xam ñu ko jur dem ñu def ko tay ci ben pan ci ben tabut sanni ko ci ñir ndox mi ban dole la am kon du ndox mi moy problème bi ndox mi fum nek mbir mi lan la kon yalla la lutax duñu talal yalla buñu xeye suba ban azkar lañu yonnati bi alayhi salatu wassalam jangal buñuy genn suñu bun keur bo ñew ci bind sa bun keur waxal bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata la billah nga ñew ci keur gi di soti ndox ñew ci auto bi soti ndox dem fa ngay liggéey soti ndox ñeum amna ben année bo xamne dañu xey fi nit ñi jël ay panu ndox bu soti ci bun keur gi ay pan la wax de ko wax ñu ne serigne bi moko wax né nañ soti ndox ay pan bobu ngeen commencé soti pan yi ba lay lu ngeen gis jamm dafa am tay deg na fikin lak la len ko fanano kenn mënu ko fay ba armée française mo ñew dimbali kon ana ndox mi ñuy soti ban jëriñ lañ amal nit ñi dañuy xam yalla nit ñi dañuy gëstu yalla nit ñi dañuy xam seen borom waye lan mo leen fa yobbu moy seen xel waye buñu teje xel yi waaw yor ay idée arrêté lo wax ñu ne mën na nek so waxé amna ku mëna naaw asaman ñu ne mën na nek loolu dang ko bëgga wéet mën na nek amna ku mëna naan geej ñu ne mën na nek dang ko bëgga wéet mën na nek hein Abu Zar bum gisee yalla bi til bi di saw ci kaw yalla bi dafa taxaw xalat fa la mujju mom Abu Zar mune baritu min al asnami fil ard kulliha xerem ye bayina len ndek li munul dara lo xamne ab til moy ñew taxaw saw ci kawam munul bare bopam kon nakalay bare kenen wa amantu billahi alladhi huwa al ghalib ikhwat al iman fo ñu delo ci sunu xel al aql wa dawru fi tanfiz al khurafat fokk ñu xamne xel yi duñ leen tejj nit xel bu ko yalla maye tabaarak wa ta'ala nit koku dafa wara xalaat ci xel momu yalla may ko li an al aql as sahih yusil sahibu ila al iman as sahih kalm wir mo xamne borom day xalaat ñaati yon lañu yalla di xalaat lo asaman ba ci geleen yi yalla day wax ne ci suratul ghashiya afala yanzuruna ila al ibil kayfa khuliqat xol geleem niko yalla binde du bind bi rek lañ la xolal ni bob bi boss bi tank yi akay bokku na ci waye jangal geleem soko jange resultat bi fum lay yobbu moy nga delu wat gem yalla moy yalla geleem day tok werdu nan nit ñi dañuy manké ndox sax ay fan ay wèr duñu am luñu nané duñu am luñu dimbaliko ñu ray geleem genné ndox mi lutax ndax geleem bu fekké mën na nan ñaari bari ko benn bi daf koy utiliser benn bi mu denc ko ba ndox manké motax mom do am problème motax ñu tudé ko safinatus sahra yani afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat xol len geleem nuko yalla bindé waxu ñu la rek nga taxaw ni xol ko après mu dal di jeex dedet ay melokanam lan motax yalla dilako xollo mom geleem xolal lo xamne mom dong mom meuna jaar ci sahara mo rañu tudde ko safina gal lañ ko tudde safinatu sahara ndax tanki niko yalla binde du pan du lap ci souf te luñ ko tek mu yobuko waye xolal kemtan gog yeb xale bu ndaw meuna japp ci bumbi wacce ko dat ci yek te geleem buñ koy rey ken du ko rendi kim tan yoyu yalla nek mo tax yalla dila ko xollo lol nak soko xole lan mo lay gis lolou moy xel wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at lan asman niko yalla yekete kan moko te nda da ngeen gis ay photo ñun ñi nek fi yop suñu bëggol ye teye dara ni suñu kaw te amuñu luñ ko kalé buñ ko baye numuy def day dal asman nak kan moko te rafa'a as-samaa bila amad yalla moko yekati nonu yalla biñu xollo yoy afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat xol yalla lolou mulay xol lolou dafa bëgg sa xel mi di yëngatu nga xam kan moy yalla ba doko dendale kenn doko bokale ak kenn lepp loy def ci sa jaamu ci sa borom subhanahu wa ta'ala lim la sante fokh nga koy tek mbok yi jot na senegal ñu delo ci xel yi waye nit ñi da naka dañu abalé xel yi dañ ko abalé ku abalé sa xel nak naxla yomb ben borom xam xam day wax ne senegal dañu tafu sen xel tafu xam nga nit buñu tafo sa calpé mën nga liggéey yaat nga am calpé buñ jëlé sa xaaliss mën nga gor gorlu wat nga am xaaliss buñ jëlé sa portable mën nga gor gorlu sa portable nga amat waye buñ jëlé sa xel paré nga buñ jëlé sa xel doto jëriñu fal iman alladhi yubna ala al aqli wan nazri wat tafkir yakunu aqwa min al iman alladhi yubna ala al taqlid ngam yalla go xamné dañ ko tek ci xel ngam yalla go xamne dañ ko tek ci ay gis gis ngam yalla go xamne dañ ko tek ci khalat day deugar keng day wer waye ngam yalla go xamne dañ ko tek ci li la fi fek ko dum do min tawido tani rabbe ko dum do be wadanno haadi ko lacciri ha ko be nyamanno jamma enen jamma ko lacciri ha ko tan hay goto waylata dum dum hoto faanu den dum ñun dal fekk nañ suñu imam ci rek mbum lañuy réré guddii kër gi kenn du fi réré lénen loolul ci rek mum lolou ngëm gogu baxul topando bobu musiba la ngëm yalla go xam dañ ko tek ci xel tek ko ci xam xam tek ko ci xalaat ngëm yalla gogu keng lay def ay ngëm yalla go xam dañ ko tek ci li la fi fek bu ko kenn dindi li la ben way ndaysan xeyna julisina juma neena sama papa serignam daf ko may lalam bim doon teud pa bi indi lal bi tek ko ci dig keur ci dig neeg bi daldi koy mur ay darab ba lal bi yep daj mu soti ci parfum da ne lal bi mom ken dotu ci teud aram na ndax serign bi teud na ci ba pare ken dotu ci teud dat kenen ki auto auto serign bi dafa joge dekk dem ci dekk mu obbu auto am auto mo gënon rafet ci dekk bu mu yobbu auto bi serign bi yek auto bi ba pare mu pare mu duggal ko garage da ne auto bi mom ken dotu ci yek ba yowmal qiyamati pare na yow kay deug deug sax dang ci waron yek ndax barke bi nga am ci lal bi dang ci waron teud sax ndax bok nga am ci barke bi waye xolal lal bobu ken dotu ci teud auto bobu ken dotu ci yek xolal lolou nara yakko bakagn lolou ngay gis dof yi liñuy def fi am xar mu ngand mu wex tal kuy ñi def ko ci kër gi xar mi kenn duko laal ñukoy jox rakal diko jox ivanya muy naan diko jox ripass ba xar mi xey rek ne kendang de ñu diri yobu ci Allah ba ñu xarum sarax la kenn duko lek la ilaha illallah muhammadur rasulullah lolou xel yoyu anamu xol xar yoyu ñuy diri di sanni ci mbali di naka nonu yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamne mu ngi ci biir dekk bi yo xamne so waxe rek ñu na la kenn duko laal bu laal bu laal amna ay nak yu may gis fan yi ñuy tambalu ci biir dekk bi mari waw nak yi nak ngand nañ de kuko mo ñu ne kuko laal de nak yoy kuko laal de lu muy def ci dekk bi lo xamne kuko laal de lu mu fi def te du ben de yu bari la te deg na amna yu nek Dakar amna yu nek fi gaday so waxe ñu ne sen borom def ko yaq man de kuma ko mayon ma jël ko suma gisoon ay mbokam bañ may mako yeb dina ko jël ma jaay ko wama hum bidarina bihi min ahad illa bi iznillah ana yalla mais nit ñi dañoo nangu bloqué sen xel yi kenn xelam nanguul dem bouger pour jëm ci yalla ayna allah ana yalla xana sax luñu alku alku deg nañ lu loxo def loxo mën nako dindi su fekke koku sax dafa yaq alal joju daf ci def dara amna ñuko mëna dindi alal joju tay ay milliards dañuy bayyi mu yaq so waxe ñu ne kuko laal di nga de kuko laal di nga de ben way da dem ci dekk nawet mu fekk dekk bi yeb di bayyi mom mu ñew nek gan bu gëfu mbay mu gis fu rafet verte mu ne waaw fi nak ñu ne ko he mbay de kuko laal da ngay de kuko musa bay de nga xam nga loolu amna ci dekk bi limay wax ni olof yi xam nañ ko ñi bay kuko laal de mu ne len man de bëgg na ko ñu ne ko xolal sa way da nga deugër bop nak nga loolu lañ lay wax yow da nga deugër bop buñ waxe ngay gëm gëm lu di jema gëm gëm lu yalla loolu la nit ñi wax mu ne len man de bu ngeen ma joxe ndigal dina ko bay chef mu dem ci chef de village chef de village bi ne ko sama yoni ku ci te ma ngi lay yëgal len bo dewe kenn du la sul ci dëkk bi da nga deugër bop waaji na alhamdullilah wa d'accord ma dewe kenn duma fi sul ñu ne ko indi sa numéro téléphone nga wax fo dëkk Dakar mu daal di ñew indi adresse am joxe carte d'identité ñu bind numéro téléphone bi ñu ne ko bo dé rek dañuy wo say mbokk yow kenn du la fi sax sul waaji na d'accord mu dem ut ileuram commencer rouge ba affaire bi jeex mu daal di ji rek daal di siburu ñu ne ko wala wala fekk mom Dakar la joge dafa gëjë liggéey ci lolu lolo ko japp mu ne wallahi dara daluma dama sonu rek ñu ne ko taw kay do nga siburu nga xara rek sa ñu xey rek ñu ne kenn dama nga tok ci otam nga xol bu de nga woñu yalla def mu wir allahu akbar nawet bi jeex waji mu upp gerte ci dekk ba mu upp gerte mu jël affaire yi jaay gaay ah quoi señ bi mom waji mom ki de deugar na fit am man de lima ci jaxal sax mom mo fi upp gerte mom tolam bi danaka dafa nangu ba fi verte la dem fi verte fo xamni mo gëna am toy mo taxit legi nak ndaysan jaay na gertem def ci posam ci xaalisam ma ngay ñibi nak mu dajale wat dekk bi nak di bayan mu ne assalamu alaykum gaay ne ko ma alaykum assalam mu ne waaw yeen lutax bayu len fima kini kay ne ko fofu worul fof ko bay da ngay de mune yeen fi ngeen don bay ana ñi ko don bay ana seen imam ñu ne ko de nañ mune kon bay de bayul de su ngeen baye fi di ngeen de bu ngeen baye feneen di ngeen de kon bay leen rek non la ñi bisé Dakar jënd ay galu moteur nek nap kat bu maga mag bay leen fofu ñukoy xëccio téré ma ñukoy xëccio légui gëm nañ ko ko bay doodé aqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله مك جوليدي sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu daf ñu teral dafa bëgg doom adama mu tedd ci xel mi ko yalla may rap soko tegalé lek bala muy am lu ko neex mu kepp ko ci suuf diko for ak gemmiñum diko lek rap yop nak gemmiñ lañuy lekke xolal yow doom adama tay kula tegal lek dala indi ndoxum raxasu wala mu indi la kuddu wala mu indi la paka wala mu indi la servette wala mu indi la laptek hatta sax bala ngay lek dañ lay lalal yeen say sax bal ñu yëkëti lako ba ci kaw ne la ñool te lool du lek rek so démé di teud dañ lay lalal soy war dara da ngay yëk ci kawam xolal yalla téral gogu mu la téral ak sa xel ni ngay xalaté légui nak bu déssé diiné rek doomu adamay bloqué sen xel yi ken du xalaat ne yalla lañ wara top ken du xalaat ne yalla lañ wara jaamu ken du xalaat ne yalla lañ wara maggal ken du xalaat ne yalla tabaaraku wa ta'ala mom ken mo fi nek ko fi deg muy ngand ngandal wala ñuy feug deñum bisangi di ñew ñu ne bamela ma ngi ni ndaysan ben serigne ci tukulor yi dafa faatu ñu sang ko julle ko sul ko biñ ko sulé ba paré ñu ñibi kër ga ñuy def discours kenn ci ñi ko wara remplacer wala ci gan yi nga xamné kilifa la mu né on yi cierno de yehi kono ko waawno hanki ko hande o buri dum waawde holno waawri dum ma yi holno waawri dum hunaka sheikh من السيوخ قد توفي واجتمع الناس في بيتي وأدخلوه في المغسل وغسلوه وكفنوه ودفنوه وقام الرجل من الضيوف وقال كما تعلمون أن الشيخ قد توفي لكن سيجعل ما يجعله في الحياة كما يفعله في الحياة كيف؟ wala ana mayit kayfa yaqumu bi amali al ahya mom fatuna naka lay defe mbiruko de huwa mayit al ana huwa fi qabri allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa man dhallu mimman yad'u min duni allah man la yastajibu lahu ila mata ila yawm al qiyamah tasahawhum an du'aikum ghafilun bu ngeen taxawé sax diko wo neysan motax waji mu gis dof bi dafa gis ben waye bu dem ci qabru serignam diko ñaan ay señ bi dama bëgg tukki dama bëgg dem Italy dama bëgg tak jabar dama bëgg tekki waji diko xol ba ci yag mu ne ko serign bi dafa dem Dakar mu ne yow xana dafa dof yow mu nek bamélam nek ni ñu sul ko mu ne bo gëmoon na dañ ko sul kay do ko ñaan so gëmone dañ ko sul nokay ñaané yalla ngi ni di dund hayyun la yamut yalla mune wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i iza da'ani allahu akbar ujibu da'wata da'i iza da'ani damay wuy rek waji sune ya rab mané ko labbayka ya abdi ñu rombu yalla ñeu di ñaan bammel lu koy dof mo koy def ko amul xel yalla neena ma nga fi so ma wowe ma wuyula yonti yalla Musa dafa amone kuri jaamu xeram ben way di jaamu xeram taxaw nan ya sanam ya sanam ya sanam ya sanam lamiñ bi gaaw mune ya samad labba yalla ne ko labbayka ya abdi Musa yalla mune hadha kafir lam yu'min bik kana yad'u sanam fa akhta'a lisana fa qala ya samad fa qala ar-rabb ya Musa hal min samadin ghayri ya Musa hal min samadin ghayri yalla kuko wamuy xol yefer moko wamuy kon bu ko julit wowe musibe fulbe tagal yetu de Allah e julde ne la demel Muhammad sallallahu alayhi wasallam khutba men hande wonno hakille hol ko wawi daranade neddo e dunje dido pippibe dido gede de ganduda yimbe ina mbada dum te hakille jaban dum hakille neddo tabaarak wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala teddini neddo wadani mo hakille o teddini neddo o nele neddo annababe o teddini neddo o nele o tellini defte makko e yimbe be pour yimbe be yobe ngoni yimbe hotabe nandu e kulaale ladde hotabe nandu e jinneji hotabe nandu e kaaje hotabe nandu e leydi kambe ko Allah subhanahu wa ta'ala teddini be wadi be yimbe kono be do yimbe hande be jabaani o do Allah ba jawtudo yaltuden on nana e der leydi ndi wi'a o do Allah ba hay goto lototaako o do Allah ba hay goto sulmotaako o do Allah ba hay goto uppata o do Allah ba hay goto kono ananta mukbe wi'a o do Allah ba hay goto nyaamata nyamde nde kay hay goto wawa dum hadde nyaamay yaray ko tagen wi'ani o do Allah ba nyaamata holto fawden o do Allah ba hay goto lototaako sa jogi joni jom suuduma on wondi wala deb gorko ma on wondi joni sa fini suba ko holno watta a lototaako a uppata jom sidi do leenoda do a fewnata o don Allah ba so ari hay goto dillata dum wona diine dum ko khurafat ko bidaaji Allah yamirani ala Bukhari ala Muslim ala Abu Dawud ala Tirmizi ala hay nokku il faut artilen hakillaaji men wonen yimbe wonen julbe be andoda ko Allah tan tabarak wa taala be rewata ko nelaado sallallahu alaihi wasallam be nyimtinta honono rewirtino Allah kanko nelaado wi i'mal fi kulli yawmin ma shi'ta fa innal ayyama kulluha lillahi la tadurru wa la tanfa nyalawmaaji di wat ko welada nyalawmaaji di ko Allah jey ala hen nyalawma lorowo ala hen nyalawma nafowo oto sikken nyalawmaaji di ina nafa e hande de ko aljuma oto sikke hande kam man ala hande ko dimas mojjani hande ko ala hande ko allarba mojjani nyalawmaaji di ala hen bondo ada andi hol nyalawma bondo woni nyalawma mo wofda Allah e odon nyalawma on nyalawma mojjani ma ginaaw lolou mbok yi buñu paré inshallah comme niñ ko baxo def amna fi ñaari mbok yo xamne dañu tollu digënté tollu ci ay jafé jafé ñëwoon set sinu kérok amna benn mbokk biñuy léral lu melni benn mbokk mu né ñi ñëw da ngeen wara lérlu maangi yëgeul mbokk yi jullé ci jakka ji ak bi génné seen alal di dimbali mbokk yi musu ñoo taxaw fi di laajal nit dimbal luddul xam nañ né aajo wo nako ñu doko wax nit ñi musu ñu def loolu saa ñu taxaw fi laajal nit dimbal ci mbokk julli di xam nañu koku parce que geustu nañ ko xam nañ ko tok nañu ak mom won nañu ay keuyit wala febar na dem nañ seti ko ba xam ko ñu do ko def yal nañ yalla mussel ñuy laaj fi alal julli di te joxuñu ko ay nit joxu ko aajo yal nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ittinabah اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salati, hayya ala falah. Qad qamati salatu, qad qamati salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.